hogy te egyszerűen nem vagy normális, és 13 másodperc alatt kiütötte úgy, hogy a brazil azt se tudta, hogy melyik földrészen van. Vételezzük fel, hogy McGregor megnyeri ezt a meccset. Akkor benne van a pakliban, hogy azt mondja, hogy gyerekek, én átmegyek boxolónak. Igen. Mert hogy több lóvét lehet vele keresni, vagy nem tudom, megtetszett a sportág, lehet egy ilyen váltás? Igen, lehet ez az egyik következmény, amellett, hogy egyébként ilyen planéta méretűre hízik már az arca. És a bankszámlája. Igen, és a bankszámlája. Azt szerintem már nehéz az artán növelni. Hát ez egy nagyon jó kérdés. Hát eleve az, hogy mi lesz akkor, hogyha nyer. Tehát akkor nem tudom, megáll a világ, felrobban a világ, hogyha nem tudom, hogy mi történik. Mert gondoljatok bele abba, hogy a világ legeslegjobb boxolóját, aki 49 rólási mérleggel rendelkezik, a világ többi legjobb boxolója se tudta soha legyőzni. Ide jön ez a hülye gyerek Írországból. És mondjuk kiüti. Hát akkor mi lesz az ökölvívással, mi lesz ezzel a sportággal, meg úgy általában azzal, amit korábban gondoltunk a sportokról. De benne van a pakliban. Az, hogy utána mi lesz, elvileg azt mondják, hogy idén ő még visszatér a UFC-be decemberbe, és mert neki meg kell védeni. Ugye ő a pehes, hogy a bajnok 155 fontban, ami ilyen 70 kiló körül van. És ezt tavaly novemberben New Yorkban szereztem el ezt a címet, a UFC 205-ön, ezért állvár az ellen, és hát nem nagyon szeretik azt, hogyha sokáig valaki ül az övén, úgyhogy nem védi meg a bajnoki címét, és hát nagyon sokan azt mondták, hogy egy ilyen payday után, egy ilyen fizetés után ő már nem fog visszatérni 3-4 millió dollárért bunyózni a ketrecben, de mondjuk az edzője meg a menedzsere azt mondta, hogy decemberben ő újra visszatér, és én azt gondolom, hogy lehet, hogy ez is a Billnek a része volt, hogy azt mondták, hogy jó, elengedünk, mert ugye szerződésben van UFC-re, elvileg nem lehetne ő most elboxolgatni azért, mert most kitalálták egymásnak névedőt meg őt, tehát őt elengedték, de lehet, hogy mondjuk úgy, hogy azt mondták, hogy akkor decemberben újra bunyózzák. Az edzésükről tudni valamit, hogy készülnek? Oké, a Mayweather az olvastam a saját termében, ugye a Doghouse-ban készül, ahol farkas törvények vannak, és hát ott láttunk erről videókat, hogy készülnek. Láncok veszik, vért iszik. Igen, de hogy például a McGregor mit csinál, vagy hogy készül? Vannak fotók, vannak videók, szerintem sokan azt gondolják, hogy ugye ezt június 15-e körül jelentették talán be ezt a mérkőzést, hogy ez az egész csak most lett itt ledílelve, vagy megbeszélve, és most kezdtek el edzeni. Hát Conor McGregor, ugye mondtam, hogy novemberben bunyózott utoljára a UFC-be, és már akkor mondta, hogy ezután valami egészen másba szeretne belevágni, és akkor arra fogták, hogy ő neki gyereke született májusban, és hát ez a nagy hír. Közben azért valószínűsíthető, hogy ezt már akkor elkezdték ők letárgyalni, tehát körülbelül lehet, hogy már egy éve ő erre készül, mert voltak olyan csapattársai, akik a UFC-be bunyóznak, és ő mindig ott szokott lenni az ő edzőtáborukban, segíti a felkészüléseket, de voltak olyan hírek, hogy ezeken már nem jelent meg fél évese, mert hogy már csak a boxmeccsre készül. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó stábja van neki, nagyon intelligens és okos edzője van John Cavanagh személyében, és ők tényleg biztos, hogy bevonnak olyan edzőpartnereket, akik egy picit tudják imitálni Floyd Mayweather, tehát nyilván a világ legjobbját nem lehet, de azért az, hogy védekezik, az, hogy merre mozog, ezeket lehet gyakorolni. Én azt gondolom, hogy Conor McGregornak az egyik esélye az lehet, hogyha nem leáll boxolni, hanem egy picit azt csinálja, amiben ő nagyon jó, és ezzel tud egy olyan stílust bevinni Mayweather ellen, amit ő még nem látott. De micsoda, lemegy négy kézláb, és elgurul, vagy hogy mit tud csinálni? Hát persze, hogy ráfekszik, és ott megpróbálom. Igen, kicsit összekapaszkodnak bunyózni. Na jó, hát. És figyelj, én úgy mondtam, hogy egy fél éve nem hallották azt, hogy már Szántó Jöcsi bácsi sem, lehet-e valami összefüggés? Dolgozhat-e együtt a nagy öreg? Nagyon jó volna a bunyó, a mai bunyó. Felszívódott az öregét, ugye lehet, hogy McGregor körül sok van, és Friss Dunek sem üríti a postaládáját egy ideig. Na, hát beszélünk még, nagyon szépen köszönjük, csak itt humorizálunk, de hát lehet, hogy akkor még megcsörgetnénk, ha ez melegedik ez a történet, mert azért ez izgalmas lesz mindenképpen. Ez most újra az évszázad bunyójának kikiáltott, immár a sokadik évszázad bunyójának kikiáltott meccs. De reméljük, hogy tényleg jó bunyó lesz, hát reméljük. Már sót a körítés tekintve, ez már mindenképpen az. A szenzációs, igen. De hát aztán... annyi, hogy ugye McGregor soha nem unalmas. Tehát ez az, ami szám, ő nem taktika, tehát ő nem azért megy oda, hogy 12 meneten keresztül pontozásra elhozzon egy meccset, hanem azért megy oda, hogy az egész világot sokkolja, és kiüsse ezt az embert. Benne van az, hogy őt is kiütik, de akkor meg azért nem lesz unalmas. Tehát én azt nem gondolom, mert ugye itt az évszázad meccsének mondták Mayweather Pacquiao mérkőzés. Igen, az azt tök rossz meccs volt egyébként. Igen, de ott már másról volt, szóval egy már majdnem kiöregedett Pacquiao volt. A képet sérült is volt, igen. Igen, igen. És még egy mondatot hagyd mondjak, hogy tényleg most is tegnapi sajtótájékoztató láttán azt gondolom, hogy soha nem volt. Tehát lehet, hogy a mérkőzésnek a sportértéke, mert nem boxoló-boxolóval megy, de az, hogy a világ két legjobb sportolója, és azt mondom, hogy a világ két legjobb dumása is találkozik. Igen, borzasztó nagy duma van. Hát óriási osztás van. Igen, olyan szórakoztatás, amilyen még soha nem volt. Tehát lehet, hogy volt alidejé, de csak akkor nem volt social media. Igen, hát most nagyon nagy. Nagyon jó hasonlat. Ádám, hívunk még, jó? Nagyon szépen köszi. Ciao, köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Hármasugrás játszunk mindjárt, van még egy kis idő jelentkezni, ha akartok, írjatok. Jó, mi pedig jövünk mindjárt a játékkal a hírek után. 3-4-10 lesz 5 perc, mondják, brutális szél van kint. Nagyon nagy szél van, és kifolyólag már volt egy baleset is. Így van, az Erzsébet a kordont fölborította, egy ilyen 2 méter magas kordont húztak az egyik oldalra, és ráborult egy robogós szegény. Megáll a sor, itt most kinéztünk Lászlóval, és a hegyalja, az felejtsd el be. Igen? Aha. Ekkora baj? Ekkora. Bizonyám. Hát ott tudod, akkor az egy sávot pont elfoglal a beborult kordon, onnantól kezdve az... Hát reméljük nincs. Nagyon kemény. Reméljük nincs. Óvatosan figyeljetek. Volt egy eléggé félesikerült poénom, az előző megszólalásban Fritz Dunekkel poénkodtam, aki sajnos 3 évvel ezelőtt elhúnyt, azért elnézést kérek mindenkitől. Nem voltam túl felkészült ebben az ügyben, úgyhogy bocsánatot kérek. Nem szeretném, hogyha megírnak holnap, úgyhogy... Jó, abszolút. Vagy ha megírjátok, akkor írjátok meg, hogy bocsánatot is kérdem. Bocsánat, jó, köszi. Játsszuk egy jó kis játékot, itt van már is játékosunk. 3-as ugrás. A Morning Show sztárjaival a reggeli showban a Rádió 1-en. Felkészültél? Akkor fuss neki! Csilla, hello, jó reggelt! Sziasztok, Csilla vagyok. Hello, Csilla, honnan hívtál minket? Budapestről. És mit csinálsz? Dolgozol már, vagy otthon vagy? Dolgozom, igen, dolgozom, ételt szállítok, ebédet. Hát akkor lassan szinte végzel kis túlzással, nem? Hát fél kettőig kell kiszállítanunk. Hánytól vagy melóban? Reggeltől, hajnaltól? Nem, 8 óra körül szoktunk érkezni munkahelyre, és akkor indulunk. Hát ez a baráti. Ez baráti. Igen. Kezdés. Igen. Gyermek is van, ahogy látom? Van, igen, 4 fiú. Azt a minden segít neki. 4 fiú. Igen, így sikerült. De hát valahogy, ahogy látom, már a korból, vagy a korokból már valakivel túl vagytok a nehezén. Igen. Ugye 23 éves a legidősebb. Igen, most lesz 24, igen. Vagyis most volt 24, onnan már van egy unokám, és ő is kisfiú. Már 24 éves, és már van egy unokád? Igen. Hadd szaladjon, hadd hamar megtalálta az igazit. Oké, Csillam, na nézzük akkor a kérdéseket. Van egy plusz ajándékunk, egy 10 000 forintos KFC utalvány, ezt is meg tudod nyerni. Az már nagyon jó. Hát amennyien vagytok nektek egy 10 000 forintos utalvány, az... Simán el. Desszertet neveztek, fiú? Abból a desszert nem jön ki egy 4 gyerekes családnak, de hát tehát valamennyi azért jó. Na figyelj, menjünk? Igen, menjünk. Így szól az első kérdés, akkor hallgass meg. Azt mondja, hogy nevezik a nomád népek kupolás, tetejű, nem ezzel borított lakóhelyeit? Így szól az első kérdés. Jurta? Igen, itt van. Ez egy Rádió 1-es nyakbalkasztó, te lenne, neked ügyes vagy. Köszönöm. Gratulálom. Menjünk tovább? Hát, próbáljuk meg, remélem, sikerül. Sípért, így szól a második kérdés. Melyik amerikai színész filmjei a Bérgyilkos a szomszédom, a Sebezhetetlen és a Red? Bruce Willis. Így vagy, igen. Nagyon ügyesen. A Redből meg a Sebezhetetlenből nem biztos, hogy leesett igen, volna nekem. A Bérgyilkos a szomszédom, az nagyon szép. Az egy jó kis film, igen. Na, mi legyen a harmadika? Hát próbáljuk meg. Legfeljebb, ha lehet, akkor bummozok, ha nem sikerül. Bummozol. Ki az a görög mitológiai alak, aki a monda szerint a vállán tartja az égboltot? Ó, de hirtelen akartam kimondani. Elő kellett venni Föci órán ezt a térképet. A térképet, igen, és akkor sokat csak. Jó. Köszönöm. Kartográfia. Ja. Jó, a 4 gyerekre való tekintettel ez járt. Szolidaritunk veled. De aranyosak vagyok, köszi, imádlak titek. Küldjük a csomagot. Ja, illetve hallgass meg, figyelj, azért megmutatom, mert ezt megnyerted, amit említettem az elején. Figyelj. Köszönöm. A nyereményed egy 10 000 forint értékű KFC ajándékutalvány, amivel akár az új KFC reggelit is megkóstolhatod. Na, hát hozzátesztek egy kis kest, és akkor az egész család tud menni el. Nagyon köszi, imádlak titeket, hallgatlak, nagyon szuperek vagytok. Drága vagy, köszi, puszi, ciao. Köszi, puszi nektek, sziasztok. Hello. Na, hát nekünk pedig már csak ugye a nap legjobb pillanatai. Vannak hátra. Elővezetjük akkor, hogy miből is tettük össze. Korán reggel megvitattuk, hogy most már visszavonhatatlanul beneveztünk a triatlon váltóversenyre. Hát ugye Feri ezt egyéniben is teljesíti, a táposok azonban csak résztávot vállaltak. Nagyon jó lesz. És ezzel szembesültem, hogy akkor itt tényleg föl kéne ülni egy bringára, ami hasonlít már egy ilyen triatlonos bringára, mert kiderült, egy 40-est azért jó lenne, mondjuk egy ilyen 6-6 és fél alatt letekernem, hogy ne jöjjön utána a söprögető autó, mert szedi össze a műanyag flagonokat. Kis túlzással. Reggel szembesítettek ezzel, és hát kitaláltuk akkor az edzéstervet, megbeszéltük, hogy hogyan tovább. Van egy, nagyjából egy hónapunk felkészülni. Lehet, hogy tovább is fogunk fejleszteni majd ezt az edzéstervet egyedi módszerekkel. Igen. Úgyhogy ezzel a dátummal szembesültünk. Ma reggel erről beszélgettünk, valamint hát egy olyan furának és nagyon könnyednek tűnő témát dolgoztunk fel, ugye, ami szinte tényleg azt gondolná az ember, hogy na, ekkora hogyan? Szóval erről akkor beszélnek, ha már nincs téma, de közben érdekes a dolog, mert egy kőpapírolló világbajnokságot rendeznek jövőre. Világbajnokságot ebből a sportágból, mert kiderült, ez egy sportág. Úgyhogy mi meghívtuk a helyi regionális bajnokot, hogy súlyos csapást mérjünk rá, és bebizonyítsuk, hogy egészben kamu az egész, és semmi alapján, és mindenki azt mutat, amit akar, és ha szerencséd van, nyersz, ha nincs szerencséd, nem. Aztán kiderült, hogy azért lehet készülni az ellenfélből. Bizony. Aztán kiderült a beszélgető során, hogy ez még csak kezdett, mert hogy gyakorlatilag ez egész sportvilág egy forradalom, egy hatalmas napkitörés áll előtt, mert hogy meg fogják rendezni a Bújbúj zöldág Guinness rekord kísérletet is, vagy egy Gábor jött nekünk Hyde Green Branch címmel. Majd jön az agykirály katonát, mi meg a csúcsóra. Elég beteg, hogy ebből Guinness rekordot csinálnak, de a kőpapírról azért az nem volt rossz. Kérjük komolyan végig hallgatni, mert nagyon komoly dologról lesz szó. Így van, na már is mutatjuk a nap legjobb pillanatai. Rádió egyen. Tényleg tök komolyan mondom, megmondjátok, Bali, ezt kell hozni. Jó, ez a szintidő, így jók vagyunk. Te behoztad a futást, te az úszás, és kiadjátok nekem, Bali, ezt többivel ne törő, hogy hozd ezt. Just. Mindenki. Ott lesz a papíron. Ott lesz. Ott lesz a papíron, gyerekek. Jó, mondjatok egy szintidőt, hogy milyen jó. Mondjuk, hogy előtted futok, akkor valamit elszúrtam. Akkor benéztem a dolgot. Mondjátok meg. Nekem jó, vagy egy versenyló, irányítsatok rá a pályára, és mondjátok, ezt hozd, Bali. És Bali hozni fogja. Hello, morning show. Hello, jó reggel, ciao. A reggeli sora is jók vagyunk igazából. Hello. Mellé lőttem, de szia, Balázs. Ciao, hello. Beci Boy, ezt küldted nekünk, vagy te vagy Beci Boy? Hát igen, Béci, a Beci nevem amúgy, hogy nyugodtan hívjatok csak Béci. Béci, hol hallgatsz minket, merre vagy? Hát jelenleg a Mátrába megyek éppen. A Mátrába mész? Gyaralás? Így van, golyótetőre. Nem, én mintavétellel foglalkozok, és mintát venni megyek. A Mátrából mintát veszel? Így van, forrásvízből veszek éppen mintát, majd úgy, hogy nagyon szép helyen dolgozok, ilyen jobb, mint egy toj-tojból. A sorsom. Igen. Sokkal, bár az is előfordul. Na figyelj, de hát mondtad, hogy reggel is, úgyhogy van egy Rádió 1-es ajándékcsomagod is, írtad nekünk, hogy írtátok, hogy beállt az MEI. Durva, hogy már isznak is a köztévénél. Ez volt az SMS-ed. És tényleg egyébként. Hát nem akarjuk őket nagyon bántani, de hát van most ugye ennek apropója, hogy miért ez lett a nap hallgatója SMS-e, úgyhogy küldünk egy kis ajándékcsomagot. Tetszett, és van egy plusz ajándékod is, hallgass meg, figyelj. Az önnyereménye egy tálca Pécsi Premium Pils. A stílusod egyedi kívül belül. Na, mit szólsz? Hát örülök nagyon, és szinte nem is jutok szóhoz, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Szereted a sört? Egyébként sörözöl? Hát nem, megesik, hogy megiszok egy-egy pohárral. Tudjátok, hogy megyek. Jól van, küldjük neked, Bécikem. Köszi, hogy minket hallgatsz, és jó munkát ott a forrásnál neked. Köszi szépen. Ciao. Szia. Hello. Na, jó van. Elmész edzeni. Gyerekek, megyek, mert tekernem kell. Fölpatarok a kis tacsimra, mert igen, most még az van. Föl hátra, plusz súly. Fölrakom a gyereket hátra, és a tacskóval megkerülöm Török Bálintot. Legalább 4 kilométer. Jó, na, az meg vagyok. Is azt is. Legyen, hívjunk Balázsnak, vagy legyen valamilyen speciális, csak a verseny kedvéért, meg a tekerés kedvéért valamilyen speciálisabb beceneved. Tour de Bali. Tour de Bali. Én a tömlőre gondoltam. A Tour de Bali. Figyelj tömlőként. Menjél, mi föl a bingára, tekeri 40 kilométer. Na jó van, vigyázzatok magatokra a nagy szélben. Jó, holnap 6 órakor érkezünk. Főleg én. János, egy téglát a zsebedbe. Hopp!